Bada ikimena Frantziako turra ezaguna dena, Euskal Herritik pasatuko dena aurten, Bilbotik abiatuko dena, eta ekimena bultzatzen du besteak beste gure eskuk, Euskal Herria mundura, herri bat gara gurekin Josu Etxaburu, egunon? Egunon bai. Bon, beraz, ekimena aldarrikapena ez da oraikoa, ozka bat gorago ezagri da aurtengo leloa? Ba, nik esango nuke baietz. Azken batean, bada errealitate baten adierazpena egin nahia. Eta da, zazpi lurraldez osatutako herri bat osatzen dugula. Eta berdin dala, Bidasoaren zein aldetan egon, bi aldeetan Euskaldunak eta Euskal Herritarrok bizi garela. Eta probestea baita ere, ba, turra gure aurreneko hiru etapetan gure lurraldetatik ibiliko dan inguru maria hori, ba, hain zuzen nazio artera, helburu hori eta deiadar hori eta argi ezagutu dezaten, baita ere, hemen badela herri bat, badela herri bat bere izaera propioarekin, eta gainera erabaki nahi duena. Egia da, Frantziako turrean alako zerbait sortzen zuela eskualtelen pasaia bazelaik, atorra liranjak, ikurriñak, hor nahi da zerbait handiago egin, bada ikurriña, munduko ikurriña handiaren erronka hori? Pentsatu gendun bere garaian, ez? Diseinatzerakoan, turraren inguruan zer egin eta nondik heldu eta pentsatu gendun, jo, ikurriña edar bat egingo bagenu. Bueno, begibistakoa da eta seguruenik entzule ditugunak ere hainbatetan ikusi dituzte irudi ikusgarri horiek, ez? Ba, airetik eta jasotzen dian irudi ikusgarri horiek, ze irudi ikusgarri osatuko genukeen ikurriña edar bat, ez? Gure hainbat lekutan ikusiko bagenu. Hori ere, eta ala esan dugu, ez da, ikurrek ere egiten gaituzte, eta ikurrek ere proiektatzen gaituzte mundura. Eta kontu hortan, ba, ikurrina batzen gaituen ikurra izaki, ba, horren atzetik ere bagabiltza, eta lortu ere lortuko dugu. Ze jendeak oso harrera ona izaten ari da. Nik uste baduela elementu emozional interesgarri bat ere, eta da, ikurrina hortan norbere izen abizenak, norbere taldearena, ez? Norbere bizilagunena, horregotea, azken batean, ikur horren zatia izaki, ba, nazioartera norbanako gisa ere proiektatzen gara. Bada, beste mugimendu bat boikotatu nahi duena, ribiltzak nahi du boikotatu, etziste hortan, pentsatu duzue hori? Egia esan ez, egia da gure ekimenen erantzule garela, eta gure ekimenak martxoaren 22an hegoaldean aurkeztu genituen, gaur hemen Baionan aurkezten ditugu, eta gu pixka bat bultzatzen ari gara planteamendu hau eta ekimen hauek beti gure eskuren izana eta egiteko moduari helduz. Duela 10 urte jaio ginen, ez aldarrikatzeko soilik erabakitzeko eskubidea eta bai gauzatzeko erabakitzeko eskubidea, eta bere garaian esaten gendun jende zoriontsua herri libre batean. Eta gure izaera eta egiteko moduak beti bide hortatik doaz. Elkarri eskua eman da, elkarrekin, eta alba da, alderdi, ez dakit gozoena, jakin da gozotik gutxi duela herri bat izan da ezin erabakia, baina izaera horri jarraituta guk bideratuko ditugu eta bultzatuko ditugu gure ekimenak. Gainontzekoena ez gara gu erantzule izango. Erabakitzeko eskubidearekin ibiltzen ziste, sortu ziztenetik. Egia gehiago Ego Euskal Herrian gaia garatu dela, Ipar Euskal Herrian pixka bat gutiago, olako ekimen baten bidez, aldarrikapena pixka bat elgarrekin eramaiteko modu bat izaiten alda? Nahiko genuke, eta ez da nahi kontua bakarrik, behar kontua, baino, beharrezkoa ikusten dugu, ze erresa da esatea, zazpi lurralde osatutako herri bat garela, baina zazpi lurralde horiek gero elkar hartu behar dute. Eskuz esku, elkarri eskua eman da, lan egin behar dugu. Jakinda, bi estatutan gaudela, eta hiru administraziopean gaudela. Esatea dena, erresa. Egitea zailagoa dela, baina ez dugu lortuko egiten hasten ez bagara. Eta hori izango litzateke baita ere gure gaurko deia. Iritsi da garaia. Gure etorkizuneko lema hartu behar dugu. Herritarron garaia bada, eta elkarrekin lan egin behar dugu. Esku-esku, elkar respetatuz, lekuan lekuko dinamikak egiteko moduak eta izateko modua errespetatuz, baina argi izan da denok herri baten kide eta parte garela. Ikurina erraldoi hortarat itzultzeko, crowdfunding kampaina, nola doa? Ba, oso ondo eta aziginan crowdfunding kampainarekin norbanakoen diru laguntzarekin, orain ja, bueno, udal batzuetatik ere laguntzak eta jasotzen ari gara, dakizuen moduan igande honetan hauteskundeak dira, beraz, ekainaren 17-rako berriro udaletxe eta foru aldundiak osatuko dira, baina ekainaren bitik aurrera, ja hasiko gara baita ere udaletxekin eta harremanetan, lagun gaitzaten, eta izaki gainera udaletxeak, herritarrok dugun aurreneko, ez? Gobernu erakunde bat, hortan ere euren laguntza eskatuko dugu honetan lagun gaitzaten eta guztion artean hori ere lortu dezagun. Ikurina ikusiko da hiru etapa horietan? Bai. Lokalizatuak dira lekuak edo ez duzu oraindik salatu nahi? Ari gara lekuak eta gainera eskertu nahi dut ze egon izan dira pertsonak eskaini dizkigutenak lekuak. Non jarri eta hoiek ikuskatzen ari gara, begiratzen ari gara, baina bai, nahi duguna da agerraldian bertan esan duguna. Eta da, ikurrina ez izatea bakarrik elementu simboliko bat, zeina agertuko den Bilboko irteeran edo Baionako helmugan, eta bai ostera etengabe agertuko dan ikurra izatea. Eta horrek esan nahi du, badugula beste helburu bat, eta da, 100.000 ikurrin txiki banatuko ditugu datozen egun eta hilabetetan. Helburua zein da? Hoixe. Ikurrina ikustea batean eta bestean eta gainera luzatu dugu deia baita ere, gure balkoi eta basterretan ikurrina agertu dadin. Hau da, telebistak begiratu, nora begiratu, ikurrin bat ikusi dezala. Eta hor mintzo gira lehenbiziko hiru etapez, baina bosgarrena pastuko da ere Xibirutik pixka bat, eta jana izanen zirezte ere. Hortan ere, alegina egitekotan gaude, ze berdin da Bilbon abiatu edo Zuberuatik pasatu. Bai? Herri bat gara, eta herri horri erantzun behar dio baita ere gure eskuk lusatzen dion, euskal jendarteari lusatzen dion eskaintza horrek. Gure eskuetzen jaio hegoaldean soilik lan egiteko. Gure eskuren lana, helburua, herri gisa erabakitzea da. Eta horregatik berresten duguna da, eta duela gutxi berretsi dugu, gure eskuren proiektua Euskal Herri osorako proiektua dela. Josu Etxaburu, eskerrak, mire esker. Ez horregatik eta nahi duzuen arte.